کی گلیوں میں کوہرام ہے، کوفے کی گلیوں میں کوہرام ہے، کوفے کی گلیوں میں کوہرام ہے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کیسی انیسویں کی سحر تھی یہ سحر، ایک غم کی پہر تھی، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدا کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ محشر کا دیکھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، بین کرتے ہیں فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔